Ja. Shit. Ja. Dat is wel lekker, man. Hè? Nou zeg. I am looking for someone from the Akkar Syndicate, but none of us. There was a person going this way. That was it. But oh, thank you. okay. I really have no idea. Sorry. Okay. Ben jij van de Akkers? Nee, je bent niet van het Akkers Syndicaat. Nee, maar ik herken u wel. Waarvan weet ik niet. Maar ja, ja, van de radio. Maar ja, daar weet jij niet toevallig wie. Nee. Wat? Oh. Nee. Ja. Spreek ik later met je man.